السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. أيها الناس، ndugu waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa hakika kabisa, kwanza naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima na mchakato mzima wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pili, sitokuwa na haja kubwa kutoa shukrani kwa kuwa ndugu yetu al-akhi Hussein Sembe ametangulia kutuwakilisha, na kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amempa taufik katika kuelezea au kutoa shukrani vizuri kwa niaba ya sisi ambao tumekuja kutoka katika miji yetu. Tumekuja kutoka Tanga. Kwa hakika, kutokana na muda, na mada hii ni pana na inahitaji ufafanuzi wa makini na watu waelewe nini da'wa salafia na ni nini malengo yake. Kwa hiyo ni jambo, kwa sababu ni dini, wewe unahitaji utulivu na umakini, wala sio kwa muda wa siku moja mbili, la, ni muda mrefu, kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli kuna mambo ambayo yameagusa ni ya msingi, na uhalisia wa mambo au fikra na vile vile hamu na nyoyo zinapendelea kwamba ndugu yetu azidi kuendelea kufanua, lakini mtu anafikisha kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomjalia. Amezungumza au amezungumzia kuhusiana na da'watu salafia. Da'watu salafia, kama tunavyoambia siku zote, ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na malengo yake watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, ma uridu minhum min rizqi wama uridu minhum an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, sitaki kutoka kwa waja wangu riziki yoyote, na wala sitaki kutoka kwao wanilishe mimi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio Razzaq, mwenye kuruzuku na ndio mwenye nguvu madhubuti. Kwa hiyo da'wa salafia ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio madhhabu mapya au dini mpya, bal tunakuja kukariri na kusema yale ambayo walikuwa wakisema manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile aya zinavyojulisha, kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت حقيقة سيسي تمبريكا katika kila umma mtume kwa ajili ya watu wa muabudu Allah na wajiepusha na nini na taghut. Sasa da'wa salafia maana yake ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha jambo jingine ni kumweka mbali taghut. Na ukiangalia makini, na hii ndio ilikuwa nataka niingie moja kwa moja katika mada yangu kwa kuwa nisije nikachanganya na yale ambayo ameyazungumza ndugu yangu. Hii da'a salafia au dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya kweli, ina wapinzani, na huu upinzani wake wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haukuanza leo wala jana. Huu ni upinzani wa muda mrefu. Kama nyinyi mnaofahamu katika historia ya manabii ya malaika katika Qur'ani ilivyoelezwa, Allah subhanahu wa ta'ala amewataka malaika, amewataka wote katika viumbe ambao wanaishi huko juu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na kujua kwake akawaamrisha malaika wamsujudie Adam alayhi salatu wassalam. Hiyo ni ibada maalumu waliopewa malaika. Allah ndo ambao kazungumza na malaika. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza na malaika kwamba wamsujudie Adam alayhi salatu wassalam. Lakini masikitiko makubwa, na hile ni dini, ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala kaliamrisha kwa malaika na wale ambao wamekuwa ni mulhaq bil malaika kama Iblis na wengineo, akaambiwa wote wamsujudie Adam, lakini malaika akapinga. Qala ما منعك الا تسجد الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وسبب mimi ni bora. Aambiwa wewe kwa nini Iblis alipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala au alipoujiwa, kwa sababu Allah katoa amri moja ambayo ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wamsujudie Adam alayhi salatu wassalam. Lakini nani? Iblis alikataa. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwenye Qur'an kusema kwamba qala ma man'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kasema mimi ni bora kuliko yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mimi umeniumba kwa moto, lakini yeye umemuumba kwa nini? Kwa mchanga. Kwa hiyo akaleta kiyas kwamba moto ni bora kuliko mchanga. Kwa hiyo akaleta upinzani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaleta mtafaru ambao Allah subhanahu wa ta'ala alitaka watu wote wawe katika msafara mmoja. Kwa hiyo ukisoma nususi na ukiangalia kwa ndani zaidi, utakuta mtu wa kwanza ambaye analeta fujo na taharish katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Iblis na majeshi yake, shayatin min aljinni wal ins, miongoni mwa mashaitani katika majini na binadamu. Kwa hiyo muasi wa kwanza kabisa alikuwa ni Iblis. Kwa hiyo tukisema swala kama mathalan Sheikh anapotaja kwamba hisbia, hapo ni vita kati ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na Iblis, kwa sababu mtu wa kwanza kuanzisha mtafaruk katika dini ni Iblis laanatullahi alayhi. Yeye ndo ambaye analeta nini? Tafaruk katika dini ya Kiislamu au katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale watu wote ambao wamechukua fikra na mirengo ya kuipiga vita dawa ya salafia ni watu wanapigana na Uislamu, ambao Uislamu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Hizo nazo na haya ninayoeleza ni historia ya mbali sana, kwa sababu kuna manabii wengi wamekuja katikati historia zao, takuta vile vile walikuwa na wapinzani, lakini manabii waliokuja wote wanasema kwamba watu muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, hamna mungu nyinyi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini walipatikana nini? Wapinzani kuwapiga vita mpaka alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa hapa ndio nukta al-intilaq, nukta hii ya kuondokea, ndio kituo hiki cha kuondokea katika mazungumzo yetu ambayo tumeyakusudia kuyazungumza. Kwa kweli Qur'an al-Karim kuna ayati nyingi, kadhalika katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna kauli nyingi na matendo mengi ambayo yanafidisha i'tiqad sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuhusiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi Waislam, dini yetu sahihi ambayo ni dini ya salaf, wanafunzi wakapatikana masahaba, dini nzima imechukuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dini nzima imechukuliwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao hao tunawaita kwamba ni masalaf. Na wao wamesoma kwa mtu bora zaidi kuliko kiumbe chochote hapa duniani, ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa Mtume alipofundisha ile aqida sahihi akaibainisha kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kipindi cha masahaba na baada ya masahaba kuna watu wakajitokeza kupinga yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyafundisha kuwafundisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa watu hao ikiwa wapo na wamejitokeza, kama Uislamu, sio kama mimi na wewe, kama Uislamu unatufundisha nini sisi Waislamu ambao tupo, tumeona kwamba kuna mambo yamejitokeza ambayo Mtume katuongoza nayo, ametuelekeza kwenye Qur'ani, kwenye Sunna, lakini kuna watu wengine wako nje wanapinga yale ambayo Mtume kayafundisha. Sasa Uislamu unasema nini kuhusiana na watu hao? Bimaana kwamba sasa yale ambayo ameyazungumza al-akhi kuhusiana na da'a salafia, ni lazima kutapatikana wapinzani wa hii da'a. Sasa wale wapinzani wakipatikana, sisi au maulama au manabii walikuwa wanatumia njia gani na kupambana na hawa watu ambao wanaleta fujo, wanaleta hizbia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kutokana ukisoma katika suratu Nahli kuanzia takriban aya ya 36 mpaka uende kwenye 39, ukisoma yani aya ilianza kwamba walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula, pao kina nao mbele kwa mtiririko, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anasema sisi tumepeleka mitume ili watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hali kadhalika watu wajiepushe na taghut, lakini kuna watu miongoni lakini watapatikana watu wengine kupinga yale ambayo mtume kasema au Allah kazungumza kwenye Qur'an, basi wajibu wa mitume na wajibu wa ulama liyubayina lahumu alladhi yakhtalifuna fihi waliya'lama alladhina kafaru annahum kanu kathibin, ili wale mitume wabainishe wale ambao wanatofautiana na watu wapate kujua, au waliya'lama alladhina, wajue wale ambao wamekufuru kwa kwamba wao ni waongo. Waliokufuru maana kwamba walomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika waliokufuru ni kwamba wenye kupinga, wajue kwamba wao ni waongo kwa sababu wanapingana na Qur'an, wanapingana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala, tabidi ni haraka haraka kutokana na wakati. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة والأبين الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نبي عيسى alipokuja na bayinat, bayinat ukisoma kwenye tafsir utakuta kwamba alipokuja na alama za utume, na vile vile aliposema kad jiitukum bil hikma, hikma hali kadhalika, japokuwa hikma yatafsiriwa ni sunna, lakini katika tafsiri za wanachuoni wanasema hapa hikma imekuja kuwa ni utume. Asema ili ni wabainishie wale ambao wanatofautiana, watu wanatatizana. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuja kuwabainishia watu ambao wanaogombana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali kadhalika mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hiyo ndiyo kazi yake. Kwa hiyo muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kisha mumtii yeye. Na watakaochukua kazi ile ya kubainisha ni maulama, kwa sababu maulama lam yuwarithu dinaran wala dirham, hawakurithi dinar wala hawakurithi mali, wa innama warathu ilma, hakika maulama wamerithi ilmu kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kazi ya kuwabainisha wale ambao wanapingana na manhaji ya mtume, manhaji ambayo ilielezwa hapa, manhaji sahihi, manhaji ya salafu saleh, maulama waseme, wasimame kidete katika kuwabainisha watu hawa. Wale ambao wana uzoefu na uwezo ni kuwabainisha kila yule ambaye anaipiga vita dawa hii. Na mwenendo huu usizanie kwamba jambo la kuwasema watu, jambo la kubainisha makosa ya watu, kwamba unaleta tafaruku katika Uislamu au unaleta udhaifu katika Uislamu. La, wewe ni muongo. Jambo la kuwabainisha watu manhaji zao ndiyo msimamo au ndiyo misingi mikubwa miongoni mwa misingi ahli sunna wal jamaa. Min usul ahli sunna raddu ala al-mukhalif aina ma kana. Katika misingi ya ahli sunna wal jamaa ni kuwabainisha wale ambao wanakwenda kinyume na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wa sallam popote atakapokuwepo. Wao wabainishe. Na dalili hizi ambazo nimezitoa na nyingine nyingi ambazo zinathibitisha kwamba kazi hii ya kubainisha waongo wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kazi ya manabii, kisha ni kazi ya watu wema waliokuja juu. Yapo hayo yameandikwa kwenye vitabu, lakini ngojea kwanza tuende na nususi kabla tujaanza kutoa nukulati za ahlul ilm. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu yanfauna anhu taharifa alghalin wa intihala almubtilin wa ta'wila aljahilin. Tume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moja kwamba hadithi hii kuna khilaf baina tashih na tadhif, lakini insha Allah ni hadithun hasan, bali al-Imam Ahmad anasema hadithun sahih. Hadithi ni sahih. Hasema kwamba ilmu hii ataibeba kila yule ambaye atakayekuja nyuma, ambaye ni muadilifu, itakuwa kazi yake ni kuwapiga raddi, kuwabainisha wale ambao yatajawazun, wanapetuka mipaka, wa intihala almubtilin, kadhalika na kubainisha hoja zile ambazo ni nyonge za watu waovu. Kwa hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi yake dini maulama ni kusimama kwenye msingi madhubuti, ni kuwabainisha kila wale ambao wanapingana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya salaf. Kwa mtu kiwa salaf, sio kwamba umebeba nembo au umebeba kitu kama umebeba mfuko wa mavi. Yule salafi, ukimwambia mtu yule salafi, maana yake kwamba yule amechukua dini ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu salaf inaelekeza watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika salaf inapinga shirik na bid'ah na mingine yote ambayo hayamo katika Uislamu. Naam. Ibn Taymiyyah anasema maneno gani? Ibn Taymiyyah ana maneno mazuri katika kuelezea hadithi hiyo ambayo sisi tumeitaja. Na kadhalika al-Imam An-Nawawi. Kwanza tuanze na kauli ya al-Imam An-Nawawi kwa sababu yeye ametangulia kuliko Ibn Taymiyyah. Kwa katika insaf ni lazima nianze kauli ya al-Imam An-Nawawi. Anasema wa hadha ikhbaru minhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi siyanatin wa hifdhihi wa adalati naqilihi. Hasema hii ni ikhbar ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kuichunga hii dini na uadilifu wale ambao wameibeba dini hii ya haki. Maulama ni watu waadilifu, japokuwa kwamba haina maana kwamba kuna maulama su wana wachuoni ambao ni wabaya wataibeba hii ilmu, lakini wengi katika wana wachuoni ambao wamekwenda na manhaji ya salafu salih ni waadilifu, hawana khiana. Wakimbainishia mtu makosa yake, hawabainishiani kwa sababu ya kugombea mali, ya kugombea taasisi, ya kugombea magari. Mtu anabainisha kutokana na adilla, kutokana na Qur'an, kutokana na sunna, na makosa ambayo yako wazi lazima mtu yule mbainishe. Lakini habari za kuleana na kupapasa papasa migongo, kuletiana kwamba tajmii mkusanyiko pasi na kufanya tamyiz, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, hakuna dawa ya sampuli kama hiyo. Ni lazima ieleweke ipi upi mchele na upi nini chuya. Lazima vitu hivyo vieleweke katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusende tu mikusanyiko ya watu. Sasa hawa watu wa bid'ah wakibainishwa wana kelele nyingi sana. Haya maneno na yakatisha kutokana vile vile na wakati na time ilivyokwenda. Watu wa bid'ah wakibainishwa wanalia, wanagomba, wakati hii ndio dini ya sawa sawa. Leo tuangalie yule ambaye alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyekosa adabu akaja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume alikuwa anatoka katika anagawa ngawira katika ngawira zilizopatikana katika yaumul hunain katika vita vya Hunain. Akazungumza maneno mabaya yule mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu ni khawariji mkubwa ndo wa mwanzo. Akamwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i'dil, fanya uadilifu. Mtume yeye anagawa ngawira au anawapa mali wale ambao anawataka yeye, kwa sababu yeye ni mtume. Uenda ikawa Allah akamwamrisha kwamba mgeye yule usimpe, mpe huyu. Yule akaja kutokana kwamba fiqh yake ni ndogo, akamwambia mtume fanya uadilifu. Mtume akasema, mimi nisipofanya uadilifu, faman ya'dil, nani atafanya uadilifu? Ikiwa mimi mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala sifanyi uadilifu, ni nani atafanya uadilifu katika nyinyi? Mtume akaleta hadithi kwamba sayakhruju min dhi hadha, watatoka watu katika sampuli kama hii, yaqrauna alquran, qurani wanasoma, la yujawizu taraqiyahum, lakini qurani yenyewe hawaifahamu, haipiti humu. Kwa mtume pale pale akambainisha yule mtu, yani mahali shahid ni kutaka kuwaeleza waislamu kwamba mtume alimbainisha yule mtu kutokana na nini? Kwa kukosa adabu. Natilia mkazo kwa kusema kwamba dini yetu hii haikujengewa na mambo kupapasana papasana. Ikiwa kuna makosa ni lazima yabainishwe, ndio dini itakwenda sawa sawa. Lakini tukinyamaziana, dini haiwezi kwenda sawa sawa hata siku moja. Na huo ni msingi mkubwa sana miongoni mwa misingi ya Ahlusunna waljamaa. Kwa mtume akabainisha, na hali kadhalika ukisoma Qur'an, Allah amewabainisha Mayahudi na Manasara. Kwa sababu msingi huu unaleta ndani yake masala ya kubainishana mambo ya amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, kuamrishana mambo mazuri na kukatazana mambo maovu. Sasa ikiwa kila mmoja atanyamaza, hatukatazani maovu, hatuamrishani mambo mema, hatukatazani mambo maovu, je, kuna uovu mbaya zaidi kuliko mtu kuzua katika dini? Hakuna. Afadhali mlevi kuliko ambaye kuliko khawariji au anayesema kwamba watu wakapigana jihadi Islamic State. Hakuna mtu mbaya kama huyo, kwa sababu hajui, anazua, akiona fujo aingia tu. Ndugu zangu Waislamu, lazima uwe makini, na warudisha tena, umakini huu utakuwa vipi? Kwa sababu ni hodari wa kusoma internet na kujua mitandao mingi? La, hii ni dini, na hii dini nani kafundisha? Ni Allah kamfundisha. Nani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mtume kaletea walimu madhubuti kumfundisha, kufundishwa dini. Mtume akataalamika, alafu yeye akawafundisha watu wakataalamika, alafu wakaja, ikawa watu wanataalamika na mnyororo ule ambao mtume kafundisha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la dini lolote likitokea, wewe ni marufuku, kaa chini usizungumze kitu chochote mpaka maulamaa wazungumze, wakubwa kibaru ahli ilm wakizungumza, ndio wewe fuata, kwa sababu wao ndio walioisoma hii dini wakaielewa. Hivi kweli wewe unaweza kusoma udaktari kupitia internet ukasema wewe na kidato sindano ukampasuaji maridadi? Mbona dini mwaichezea? Kila mmoja ataka kuzungumza, akiona genge la wauni asema jihadi, akiona fulani asema kitu fulani, kila mtu jambo analoliona analikupia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, narudi kwa kusema dini hii inataka watu wabainishwe. Hilo la kwanza, hilo jambo la msingi, kwa sababu hiyo ni kazi ya mitume na kazi ya maulama. Na dalili nilizozitaja hapa zinatosha kwamba watu ni lazima wabainishwe. katika hadithi ambayo niliisoma kuhusiana murji'a, anini kuhusiana khawarij, mtume aliwabainisha akataja sifa zake. Takriban kuna njia kumi kama vile alivyosema min ashar aujuhi, zimekuja zaidi ya njia kumi au njia kumi kama vile alivyosema al-Imamu Ahmad. Na hawa wana mambo mengi sana kuhusiana itikadi, muamala wao, kundi la makhawariji na sifa zao. Ni watu wasiojishughulisha na masala ilmu, huwa huwa Waislamu, wana mambo mengi. Kisha kuna makundi mengine kama vile Mu'tazila, kuna Jahmia. Haya yote ni makundi ahlul bid'ah. Kuna Sufia, kuna Tablighia. Leo naona watu wa khairi hawa walingania dawa kama alivyosema Sheikh. Madai hakuna, tuachukua wenyewe hii kazi yetu, kwenda na na maguni yenu ya mkaa huko na bilika zenu za bilauli, sina kitu gani, mwenda dawa. Sasa wewe mtu ambaye hukukaa darasani, usomi, kazi yako wewe ulikuwa piga rangi mwenyewe, ulikuwa piga rangi, ukapitiwa tu bwana, nani uko tayari hapo kutoka siku mitatu? Mimi niko tayari. Wewe unalingania dini? Wewe unalingania nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema dini hii inalinganiwa kwa ilmu. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." Kwa hiyo dini inahitaji ilmu. Hii ndio njia yangu. Nalingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala basira, kwa ilmu. Dini inataka ilmu bwana. Sio dini mlete mambo ya kamati kamati misikitini tu. Kamati ya dawa, sio kitu gani, si hisba, sio ujenzi. Mna majengo mangapi nyinyi Waislamu mtafuta kula pesa za watu tu? Kamati chungu nzima kwa kutaka kuiba pesa tu misikitini. Dini ya Allah haiko hivyo, ndugu zangu Waislamu. Lazima tuambiane ukweli. Na huo ndio usalafi. Sasa kama wewe utaki salafi, uko na shetani. Kwa sababu mtu wa kwanza kuanzisha hizbia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nani? Ibilisi. Ndio wao. Na yule ibilisi atakuwa na watu wengi. Duatun ala abwabi jahanna. Atakuwa na walinganizi, mtume kasema, ambao wanalingania katika moto wa nini? Wa jahanna. Wewe ndugu zangu Waislamu watukufu katika imani, hapa nafunga funga tu, lakini kuna mambo ambayo tunatakikana mimi niaguse, lakini kutokana na ufinyo wa wakati na vile tuna muhadha, mimi naona kwamba nisiendelee, kwa sababu mtasikia utamu ule muhadha utakufa ku. Kwa hiyo mimi naona kwanza niache nafasi ya maswali kama yapo, au vile vile watu wajiandae kwa ajili ya kujisogeza katika sehemu husika. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq.